أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، یہ نفخہ ثانیہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو فوراً لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف تیزی سے چلتے چلے جائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس کہ ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا لیا گیا۔ جواب ہوگا یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی آ کے سمجھایا تھا۔ ان کانت الا صیحتم واحدہ، بس یہ ایک آواز ایک چیخ نما ہوگی تو لوگ اس آواز کو سن کر سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، حکم ہوگا اعلان ہوگا کہ کسی نفس پر ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، اور جو تم اعمال کرتے رہے ہو اسی کے مطابق تمہیں اس کی جزا دی جائے گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بلا شبہ جنت والے لوگ آج کے دن یعنی میدان حشر میں بھی خوش ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت کا جب اعلان ہوگا۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ اور ان کی گھر والے سایوں میں ٹیک لگا کر تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ لہم فی آفاقہ، ان کے لیے اس میں کھانے پینے کے میوجات، ولہم ما یدعون، اور جنتیوں کے لیے جو وہ بلائیں گے آواز دیں گے وہی ملے گا۔ سلامتی کی بات ہوگی، اور یہ نعمت اور مہمان نوازی یہ سب سلامتی کی باتیں رب العالمین کی طرف سے ہیں جو بڑا مہربان ہے۔ کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ نفخ اولی جب پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے لوگ جو بھی اس وقت زندہ ہوں گے سارے مر جائیں گے۔ نفخ اولی میں موت کا پیغام ہوگا، نفخ اولی میں فنا کا پیغام ہوگا، جس میں انسان بھی داخل ہیں اور دیگر کائنات کا سارا نظام بھی اسی نفخ اولی کے ساتھ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ اس بات کو قرآن مجید نے بہت مقامات پہ بیان کیا ہے، اور اس لیے بار بار بیان کیا ہے کہ فکر آخرت انسان کو سنوارنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ فکر آخرت انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی نسخہ کیمیا ہے۔ جب انسان کو فکر آخرت لگ جاتی ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا حساب و کتاب کا خیال ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو فکر آخرت ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی پولیس کوئی طاقت انسان کو درست نہیں کر سکتی، یہ صرف یہ نظام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اس سے انسان انسان بنتا ہے اور درست ہو جاتا ہے، ہر کسی کا خیر خواہ اور خیال کرنے والا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فکر آخرت اہم عنصر ہے انسان کو درست کرنے کے لیے۔ جب فکر آخرت نصیب ہو تو انسان درست ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، آخرت بھی یقیناً ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جس چیز سے انسان کے ٹھیک ہونے کا یقینی تصور تھا، اس چیز کو قرآن مجید نے بہت بیان کیا ہے، مختلف عنوانات سے، مختلف حالات سے، واقعات سے، کہ یوں ہوگا آخرت میں، یوں ہوگا، سب بیان کیا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ کل فراش المبسوس، پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑیں گے، دوسری جگہ پہ فرمایا کہ سورج بھی بے نور کر دیا جائے گا, چاند سارے اور یہ سیارے ٹوٹ جائیں گے. دوسرے مقام پہ فرمایا زمین بھی پھٹ سب کچھ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے انسان سے اس سور کا اثر شروع ہوگا, اس آواز کا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آواز, یعنی آہستہ آہستہ آواز ہوگی, لیکن یہ آواز اتنی کوئی ڈرا دینے والی آواز ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی بہت بڑی چیخ نہیں ہوگی, آہستہ آہستہ آواز جو سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے وہ آہستہ آہستہ آواز ہوگی, لیکن اس میں کوئی ایسا خوفناک پیغام ہوگا کہ جس کی وجہ سے لوگ بہت ڈر جائیں گے. ایسا ڈریں گے کہ جس کو ستارہویں پارے میں تو بیان فرمایا کہ وترنا سا سکارا, لوگ ایسے بھاگیں گے شہروں والے جنگلوں کی طرف, جنگلی جانور شہروں کی طرف ایسا بھاگیں گے جیسے دیوانے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں. وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید. یہ وہ نہیں ہے, دیوانے نہیں ہیں, دیوانے نہیں ہیں, بس انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو بات ہو رہی تھی قیامت کے وقوع کی یہ تو وہی سچی ثابت ہو رہی ہے. وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو پہلی سور میں موت کا پیغام ہے, اور دوسری سور بھی اسرافیل علیہ السلام ہی پھونکیں گے, اس میں حیات کا پیغام ہوگا, اور ایسا پیغام حیات کا کہ سارا نظام اٹھ جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سب کچھ ختم. ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. پھر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو پہلی نفخے کی بات کل ہو چکی تھی کہ لوگ کوئی اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکیں گے, اور نہ کوئی وصیت کرنا چاہیں تو نہ وہ کر سکیں گے, بس جب اس آواز میں پیغام ہے موت کا یوں ہی مرتے جائیں گے. قیامت کب واقع ہوگی یہ ایک الگ بحث ہے, کہ جب دنیا میں لا یقال اللہ اللہ, ایک بندہ بھی صحیح معنی میں اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت کا وقوع ہوگا. کیونکہ مقصد تخلیق ختم ہو چکا ہوگا. مقصد تخلیق ہے عبادت, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. جب ایک بھی نام لینے والا صحیح نہیں رہے گا تو مقصد کائنات ختم ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی کہ اب جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس پر تو کوئی ایک بھی عمل کرنے والا نہیں رہا. پھر دوسری جو سور پھونکی جائے گی جس میں اسرافیل علیہ السلام, وہی جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک سینگ نما چیز ہے جس میں وہ آواز دیں گے, تو اس میں ایسا پیغام ہوگا, حیات کا پیغام ہوگا, کہ یہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے مرے وہ نہیں, جب سے کائنات بنی ہے اور لوگ فوت ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اچانک قبروں سے اٹھ کر جلدی جلدی سے ایک طرف جانا شروع ہو جائیں گے. وہ مجبوراً جانا شروع ہو جائیں گے, خوشی سے نہیں. محضر مفعول کا صیغہ ہے, محضر کا معنی ہوتا ہے مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ ادھر جائیں گے. وہ بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, بس اسے ایک جمع میدان ہے جس کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا کہ حساب و کتاب ہونے والے, جس کو یہاں ذکر کیا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سور میں پھونکا جائے گا اور اچانک لوگ اجداس اپنی اپنی جگہوں سے جہاں ان وہ فوت ہوئے تھے, قبر میں تھے, جہاں تھے عالم برزخ میں, وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف, یعنی جہاں حساب و کتاب کا میدان بنایا گیا ہے, سارے جلدی سے وہاں جمع ہوں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. وہ کہیں گے ہائے افسوس, ہمیں تو اٹھا لیا گیا, اپنی جگہوں سے اٹھا لیا گیا, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا گیا. کیونکہ کافر کا تو انکار ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے, اس کا نظریہ یہ ہے. جب اسے اٹھا لیا جائے گا تو وہ حیران ہو جائے گا, کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا کہ حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا, تمہیں دوبارہ اٹھا دیا گیا, اس وعدے پر اللہ پاک نے وہ عمل کر دیا ہے. وصدق المرسل, اور پیغمبروں نے آ کے اس بات کی یاد دہانی بھی کرائی ہے کہ یہ امور ہیں, ان پر عمل کرو تو تمہاری آخرت ایسی اچھی ہوگی کہ سزا سے بچنا کیا, انعامات کے مستحق ہو جاؤ گے, اور یہ امور ہیں کہ جن سے اگر نہیں بچو گے اور یہ کام تم نے کیے تو پھر عذاب ہوگا. عذاب کے آنے سے پہلے امور عذاب کو بتا دیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ قیامت آئے گی, آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. یہ دنیا ہے, اس میں یہ امور ہیں, بجا لاؤ گے تو انعام کے مستحق بنو گے. اور ان محارم سے اگر نہیں بچو گے, محارم سے نہیں بچو گے, اتق المحارم تکن تعبد اللہ, تم محارم سے بچو تو متقی بنو گے اور اللہ کی عبادت والے بن جاؤ گے. محارم وہ گناہ, وہ امور جو شریعت نے بیان کی ہیں, ناجائز اور حرام ہیں, ان سے بچو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے, اور اگر نہیں بچو گے تو عذاب ملے گا. یعنی امور عذاب پہلے بتائے, ابھی عذاب نہیں آیا. امور انعامات پہلے بتائے, انعام کی جگہ ابھی نہیں آئی. یہ بھی اللہ کی طرف سے خصوصی مہربانی اور رحمت تھی کہ وقت سے پہلے بتا دیا یہ کام ہے جن سے بچو. اور پیغمبر آ کے اس چیز کی بار بار یاد دہانی کراتے رہے. انبیاء علیہ السلام آخری نبی, ان کے خلیفے, ان کانت الا صیحتا واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون, بس ایک آواز ہوگی, اس آواز کی وجہ سے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حاضر کر دی جائیں گے. وہاں چاہنا نہ چاہنا کچھ نہیں ہے, وہ جبرن سب کو حاضر کر دی جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا اس میں ساری کائنات ختم ہو جائے گی, اور پھر دوسرا نفخہ. اس کے درمیان میں مختلف روایات ہیں, بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 40 سال کا عرصہ ہوگا پہلے نفخہ جس میں سب کچھ ختم کر دیا گیا, اور دوسرا نفقہ کہ جس میں ساروں کو اٹھایا جائے گا. اس درمیان میں بہت روایات ہیں جس میں ایک ذکر کر رہا ہوں کہ 40 سال کا عرصہ ہوگا جس میں سارا کچھ ختم ہونے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ایک آواز لگے گی, جس کو 24ویں پارے سورہ مومن میں بیان فرمایا, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے, کون معبود, کون رب, کون ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا, اللہ خود ہی جواب دیں گے, للہ الواحد القہار, صرف ایک ذات کی حکومت ہے. پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ نفخہ جب اٹھایا جائے گا, لوگ حاضر ہوں گے حساب کے لیے, ڈر رہے ہوں گے لوگ, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون, ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی. اگر کسی کی نیکی ہے اور اس کو ہم بھول چکے ہیں, لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها, ذرا برابر بھی نہیں بھولیں گے, وہ سامنے لے کے آئیں گے. اور اگر کسی کا گناہ ہے اور بغیر توبہ کے آیا ہوا ہے تو وہ سامنے حاضر ہو جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تمہارے اعمال تھے اسی کے مطابق سارا نظام ہوگا. جو جنتی لوگ ہیں, جو قیامت کا اقرار کرتے تھے, قیامت پر ان کا یقین تھا اور اس کے مطابق ان کا ایمان و عقیدہ عمل تھا, تو جنت میں جائیں گے. ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون, جنتی لوگ اس دن جب جنت میں ڈال دیا جائے گا, پہنچا دیا جائے گا, شغل فاکہون, خوشی کے ساتھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. ہم ازواجہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, یہ اور ان کی دنیاوی بیویاں اگر وہ بھی جنت میں جائیں, اور جو ان کو ملی ہیں وہ بھی, فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ ٹھنڈے ٹھنڈے سایوں میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہا ولہم ما یدعون, ان کے لیے تفکہ کے میوجات بھی ہوں گے. تفکہ عربی زبان میں ان میوجات کو کہتے ہیں جو بطور تفریح کے کھائے جاتے ہیں, اس سے بھوک ختم ہونے کا وہ نہیں ہوتا امکان, بس ویسے ہی ایک وقت گزارنے کے لیے تفکہ کے طور پر, دلچسپی کے طور پر, یوں خوشی کی حالت میں کچھ میوجات جو کھائے جاتے ہیں وہ کھائیں گے. وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ, لیکن جس کھانے کو وہ نام لیں گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. جنتیوں کے جہاں بھی میوجات کا اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے, تو یوں نہیں آیا کہ جنتی سوال کریں گے, سوال کا لفظ نہیں آیا, دعا یدو کا لفظ آیا, ذکر کرنے کا, اظہار کرنے کا, بلانے کا. اس طرح وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو نام لوگے وہی حاضر ہو جائے گا. سوال کر کے چیز کا مانگنا وہ نظام ختم ہو گیا، وہ سوال اور درخواست تو دنیا کا نظام تھا، اب ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، بس وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ وہ ان کے سامنے چیز حاضر کر دی جائے گی، اور اس میں کوئی مشقت اور محنت اور کوئی وقت خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ مشقت اور محنت کے ساتھ چیز کا سامنے آنا یہ عیب ہے، اور مشقت اور محنت کا نظام وہ بھی دنیا ہے، جنت تو عیب سے پاک چیز کا جگہ کا نام ہے، بس ایک اظہار ہوگا اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی، سلامتی بھی ہر طرف سے ہوگی اور اللہ کی طرف سے یہ سلامتی کا اعلان ہوتا رہے گا، جو بڑا مہربان رب العالمین ہے، اللہ سمجھ نصیب ہے۔